karanlığını aydınlatan Kur'an güneşi insanlığa yeni bir şafak oldu. Oldu mu? Oldu. Çok ilginç. Bu noktada tarihselciliğe de bir reddiyem var. Tarihselciler Kur'an'ın beraberinde taşıdığı Arap dilinin yine beraberinde taşıdığı Arap kültürünü Kur'an'ın hedefi olarak koyuyorlar. Ve Kur'an'ı Arap kültürüne, 7. yüzyılın Arap kültürüne mahkum etmemizi istiyorlar. Oysa Kur'an içine indiği toplumun kültürünü ve zihniyetini karanlık olarak adlandırıyor. Mine'z-zulümâti ilen-nûr. Hedefini de karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olarak adlandırıyor. Siz nasıl Kur'an'ın mecburen kullandığı dilin beraberinde getirdiği kültürü Kur'an'ın hedefi olarak koyarsınız? Ve Kur'an'ın tüm söylemek istediklerini ona mahkum edersiniz. Evet. İlahi rehberlik dedik. İnsanlığa yeni bir şafak aç.